Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Szmathodowy korespondent Niwy, gramacki dziejacz, a pośnim czasem sołtys Nowohaliałkowa. Janka Ciełuszecki budzi hościem sioniecznieha wypusku pieradaczy pod znakiem Pachoni. Michaś Ściepaniuk, dobry dzień. Niedawno spadaru Janku Cieloszeckiemu spełniła się 70 godów. Przy tej nahodzie wyraszyli my porozmawiać z im pra paczatki współpracownictwa z Niwaj, jego nie dzienni jak gminna harajca, dy getymi gadami sołtysa Nowa Halełkowa. Akazwajetca zaciekawlenie da Niwy, dy żurnalistyki pojawiła się wielmi rana. W wiosce i w szkole wsi dowiedzieli się, że istnieje gazeta białoruska. I wtedy ja już jak dowiedział się, że tu jest gazeta, poczęli je prenumerować, to już w 7 klasie to wszystko, co w nas w szkole działo się, to ja pisał. Pisał wszystko tam, skażem, jak jolka przechodziła w szkole, jak mnie linijku tam spektakl rychtowali z jakiejś nagody. To pro akademii, bo wiadomo, wtedy taki czas był, że to akademii tam szmat nagodów było i robiło się. Wy jak uczeń to usłyszeli? Jak pisali? Uczeń jeszcze, koły początkowe, i wtedy była, że to prawda, siemichotka, ale już on, kiedy nawet zakończył siemichotku, to napisał z jakim wynikiem, jak to moje kolegi, jak nie udało się wśród ich zakończyć. A profesjonalna uniwu kalipa išli. Dokładnie to już było aż god 70. Bo raniej to ja nawet nie podumał pro to, że będę kiedyś pracował w Niwie. Ja robił dopisy, takie pisał bolsze, krótkie tam wszelakie artykuły z życia wioski Lewkowej i okolicy. Ale właśnie tak zdarzyło się, że pracujący już w szkole w Lewkowie, wiadomo, dostęp do materiału wielki, bo różnych nagod jest szmat. Wtedy ja kupił sobie, pomniu, SHL-ku, motocykl. To począł jeździć do Leszukowi, do Luki i do sąsiednich tam wiosek. Jeździł nawet u rybaki, bo szkoła tak samo była przygorzeja. I wtedy już szmat począł pisać u Niwu i był takim, no, korespondentem. Najpierw mnie, świętej pamięci Mikołaj Samocik, zaproponował pracę u Białostoku, u Towarzystwie Białoruskim. Ja przyszedł na instruktora. Kiedy popracował trochę instruktorem, ja wtedy poszedł z Białoruskiego Towarzystwa UTPPR, to jest taka jakaś istniała organizacja. Kiedy tam pobył, krótko, niedługo tak samo był, to stali się te pewne takie, to zawsze w życiu bywają zawieruchy takie w Niwie. Wtedy odeszli z pracy niektórzy żurnalisty, tak jak Pawluczuk, jak Janowicz. No i nie było już ludzi. Wtedy główny dzwonić do sekretara Mikulska do spraw propagandy wojewódzkiego komitetu partii, że potrzebny u was jest nasz człowiek, nie on potrzebny. No to Mikulski machnął ruką i dobrze, jak trzeba, to bieri. Pracowałby może aż do końca, kiedy ja wyszłoby na pensję, ale wyszedł wtedy czas, że to był stan wojenny. I do stanu wojenna pracował, to było jakieś do 12. I kiedy stan wojenny powstał, Niwu zakryli, tylko jedna gazeta ukazywała się, te partyjne, Studzionka. I tutaj ja trafił jakby na wzmocnienie kolektywu redakcyjnego gazety współczesnej. Szmat kto wiedaje was tak sama, a prasza taho, że to wy po sioniaczny dzień współpracowniczajecie z Niwaj jak korespondent, jak gminna harajcu. Wy jak raz chyba byli u tej inicjatywnej grupie dziakujcze jakojeść dwochmowne funkcjonowanie narauczanskiej gminy. Ja gdzieś jak kiedyś, skażem, przejdę do niejkiej pracy, czy to, to nie zdaje się, że to tady trzeba pracować, a nie jak oglądać, czekać, a może tak, ktoś inny, a nie ja. Wyszło tak, że ja wrócił się na wiosku żyć u Lełkowa Nowe. No i думаю, to trzeba będzie poprowadzić, skoro jest wybory, to może wybierać mnie na radnego. I podał swoją kandydaturę i wybrali. To prawda, było jedną kadencję przez 4 gady. Bóg mownej mowy, znaczy tak było, że właśnie już była możliwość taka, że można było, jak u naszej uprawie gminnej, można było mówić na swojej mowie, ktoś przyjdzie z wioski, czy to, jak on nie starał się wielmi po polsku mówić, że chyba na drugim chodzie, począł mówić z radnymi. Ej, nie trzeba, Janko, tobie, bo a po co? O, się u nas takie coś, nie wiadomo, na co stawili pytanie, a po co to potrzebne? Komu to? Takie potrzebne coś. Pokryj się, ja zobaczył, że Можливість така існує. Але ну, люди як то люди. Найбільш то лепш нічого. Такі консервативні, що нічого коп не вводить нового. Щас такі на певні сенсі ми поставили такий пункт, ну і тоді допіру розігралася така ситуація, що всього одним пунктом пройшло. Але я в кожному разі весь час ставлю, аж дійшло до скутку. До гутерки з Янкою Челушецьким вернемся праз хвилину. А зараз в нашому ефірі співають цеглінки са старого Лялькова. Зараз ви уже не гмінний райця. Чому? Ну, не вибрали двома голосами. Забракло двох голосів. Тоді я подумав, є така пізнішим терміні нагода, як вибрали Солтисом. Ну, тут вже, скажімо, пішли вже всі люди. Навіть подумали, ну, яким-то способом. Янка не наш радний, нічого, то вже нехай тоді остаточно буде Солтисом. І, скажімо, на 67 особ, які прийшли, 47 віддали на мене. Ну, вже зараз скінчається 4 роки моєго солтисування. Ви ж знаходите ще завсьоди серед одних з ліпших солтисів, коли дібра рейтинг газети «Współczesnej». 2 роки тому був 5, у гетім годі 3, так що вже щораз вищий. Коли глянем на вас, активний увесь час кореспондент Ніви, активний солтис, да недавно райця, чому вось такая у вас актыўнасць? Чаму ўсё гэта робіце? Што гэта вам дае проста? То значы, гэта дае задавальненне, бо калі чалавек намагаецца, то ёсць і добрыя пазітыўныя вынікі, то гэта таксама чалавека падбудоўвае. А я думаю, што вельмі добра, калі я чую, што мае жыхары скажуць добрае слова, альбо прыходзяць нават суседніх вёсак, што я здзіўляюся. І Янак, ты памажы, бо ў нас штось не выходзь. Я кажу, але я з Лёвкова, я маю сваё салецтва, а вы прыйшлі ўжо то з суседня. Ну, але як у нас нішто не выходзь, то ты там закінь дзесь слова, вазьмі там штось. Кажа, адкуль актыўнасць? Я перад усім бачу тым, што гэта шчыра трэба сказаць, што якось чуюся вельмі здаровы, што ёсць ахвота, сілы. І гэта мне дадае такой, скажам, што я далі хацеў бы працаваць, і працаваць яшчэ паміма сваіх 70-х гадоў. Некаторы кажуць, хіба памыліліся на 10 гадоў, вам 60. Я кажу, не, я ўжо толькі гадоў маю. Але ахвота ёсць да працы, бо калі здароўе, і калі якось так добра складаецца ў жыцці, то тады яшчэ можна шмат і зрабіць для агульнай справы. Нядаўна зусім вы адзначалі юбілей 70-годдзя. На якія выклікі перад сабой яшчэ бачыце, яшчэ ставіце? Ну, далей, я хачу тутай адразу, можа, з апярэджаннем пэўным сказаць, што далей хачу яшчэ прабаваць, можа, праб'юся яшчэ на раднага. Буду ставлю сваю асобу пад ацэнку ў нашых людзей. Калі гэта не ўдасца, я гэта бяру на ўлік, то тады зноў спрабую быць яшчэ надалей солтысам. Хоча вже Солтис не має таких правов, таких магчимостей, як радний, бо я ж вже нічого, руки не подношу, не переголосовую за альбо супрач. Але все ж таки, за которим ще разом, то колісті там вогуле раз і другий раз возьме воїт, подумає, ай, вже репш зробимо, каб вже відчапився, а гэта зробимо, бо воно і фактичне потрібне. Так що буду я далі ще ўсцю гэтым своїм напрямку і громадської дійності, а вже калі в Ніві, то знаєте, калі прийшла нова техніка, я вже володав, скажем, комп'ютером, то вже тепер в мене і матеріали довжейші, і ахвота така є, аби на той зловіч тему її добре-добре розпрацювати. До речі, є ще інспірації до праці журналісткою? Так, мені вельми хочеться, що продовжати. Така задача, без якої я не могла б істіся. Хтось там собі такий намір має, ціль, що повинен гетей дорога йти, бо мені ще, як бачу, на тим щось удається. Наша сустрэча з Янкай Цілушэцкім, ды на агул сённяшні выпуск нашай перадачы падыходзіць ужо да канца. Заўтра ў 18:45 пад знакам пагоні сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская. З вамі быў Міхась Шчепанюк. Да сустрэчы і шчасліва. Yeah.